السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه آداب المشي للصلاة، قال رحمه الله: باب صلاة العيدين. Umlango Sheikh rahimahullah eleza ahkam za salat al-Eidain. Wal-Eidain huma Eidul Fitr wa Eidul Adha. Nazimaitwa Eidain kwa sababu itakarrar kul sana. Itakarrar kul sana. Na Allah subhanahu wa ta'ala ametupa sisi waislamu kwa mwaka idi mbili, Eid al-Fitr wa Eid al-Adha. Eid al-Fitr baada Ramadan, baada kufturu, wa Eid al-Adha baada ibada ya Hajj, baada ibada kubwa ya Hajj. Wa al-Eid sha'ira min sha'ir al-Islam, ni sha'ira. Shaira ni alama ya wazi ya Uislamu. Huitwa shaira. Alama ya wazi ya Uislamu, ibada ya wazi ambayo yafai idhihirishwe, huitwa shaira. Na Eid ni katika shaira, shaira za Islam. Wa fi hadha al-yawm yajtami'u an-nas fi al-musalla lis-salat wa dhikrullah wa at-tasbih wa at-takbir وذبح الأضاحي كما نعيد الأضحى تشينجا تعظيما لحرمات الله وتعظيما لشعائر الله سبحانه وتعالى. وفي العيد يسن لسنة سيكو يعيد إظهار الأفراح والبهجة والسرور كذيريش فراها سيكو يفراها نسيكو يا kufurahika kwa yale ambayo kwamba Allah amekuhalalishia, ni siku ya kukutana na watu kadhaa na kubadilishana kalamu na salam wal mawadda wal hub baina al muslimin. Na la shaka hii ni maksad adhim katika maqasid la sharia. Asema rahimahullah, idha lam ya'lam إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال خرج من الغد فصلى بهم. إذا لم يعلم بالعيد إكيواها ككجوليكانوا كوانبا ليو نعيدي بنجين موزي حوكوزا كونيكانوا أو أميونيكانوا لكن هوا جاباتا خباري watu wakamka na saum kwamba baada ya Ramadhan. Illa baada zawal, isipokuwa baada ya jua kupinduka, yani watu wasali dhuhuri baada dhuhuri, wakati dhuhuri shangia ndio watu wakapata habari kumbe mwezi umethubutu. Basi yasema kharaja, imama tatoka na watu, min alghadi, kesho yake, fasalla bihim, ataswali na wao kesho, kwa sababu amepata habari ya mwezi baada zawal, baada ya wakati wa dhuhuri kuingia. Dalili ya hii masala, qala Abu Umair ibn Anas rahimahullah an umumatin min ashabi an-nabi sallallahu alayhi wasallam, amewapokea maammi zake ambao ni masahaba, أن ركبا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كنا وسفيري ولكويا كمتوم صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس وكشهودية كمتوم صلى الله عليه وسلم وقالوا وسفريني من مجان ووكو وكفيك مدينة مشانا والبوفيك وككتوات ونفونغ وكشنغا wakamfuata mtume sallallahu alaihi wasallam wakashuhudia annahum ra'u alhilal bil amsi, kwamba wao jana waliona mwezi. Mtume sallallahu alaihi wasallam fa amarahum an yuftiru, akawaamrisha wafuturu. Wa idha asbahu, na asubuhi kesho yake kipambauka asubuhi, an yaghdu ila musallahum, waende kwenye musalla awasalishe, kwa sababu habari ilimkujia mchana baada dhuhur, baada ya wakati wa dhuhur. Kwa hiyo ina maana walichelewa kupata habari. Mtume akawaambia kuleni, alafu kesho asubuhi tukutane musalla tusali. Lakini akipata habari ya mwezi kabla zawal, kabla wakati wa dhuhuri haujaingia saa 4 saa 5, akahakikisha kwamba mwezi umeonekana, atafuturu na atakwenda musalla saa hiyo hiyo aswali. Hakuna kungojea kesho. Kungojea kesho ni ile habari imekuja baada zawal, baada wakati dhuhur, ndio utangoja kesho. Rawahu Ahmad والنسائي وابن ماجه. وهي حديث دليل يكونش موزي unapokuja habari kutoka kwa yoyote aliyetoka sehemu yoyote, ile habari hupokewa na hutangazwa mwezi. Hakuna kuna huu wa Tanzania, huu wa Uganda, huu wa Saudi, huu sijui wa wapi. Haya yote mambo ya mengine ni mambo ambayo kwamba hayako kabisa kwenye hadithi. Wewe mwezi umekujia kutoka Tanzania, umekujia kutoka Uganda, mwezi umekujia kutoka Yemen, mwezi umekujia kutoka Saudia, ni mwezi. Wala mtume hakuwauliza, ah, nyinyi mko msafiri mmoja Madina, mko mtoka nchi gani? Mtoka Shamu, mtoka Misri, wala mtoka wapi? Akawaambia, ah, nyinyi madamu mmeanza kufunga na huo mji mliotoka huko, basi nyinyi futuruni, sisi bado. Hakumwambia hivyo. Alitangaza watu wa futuru kesho akaswali. Hakumwambia madamu nyinyi mlianza Ramadhani mkiwa Misri au mkiwa Shamu, basi likulli balad ru'ya, kila mtu ana mwezi wake, wao nyinyi futuruni vile mlianzia huko, sisi tutangojea. La, akapokea habari kwa wasafiri waliotoka mbali, wala hakuwauliza mtoka wapi, na mwezi wao akautukua na mtume akautangaza. Bora tu thubutu, mashahidi wa shahudia. Hii ndio sunna ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Ama hizi tili zingine, ha, haya mambo yetu, haya mambo yetu, kila kitu tutataka takalluf. Mpaka leo imekuwa ibada ya somo, watu kwambia sasa tujui tufanye nini, huyo kwambia hili, huyo kwambia, kwa sababu sisi ni watu wa tabu. Kila mambo yetu ya dini lazima tulete tabu. Kila mtu akipingwa usifanye uhalifu ndo atafanya, na ndo sisi tulivyo. Taletewa mwezi huu si utaki, huu mwezi wa mawahabi. Kwa mwezi mwingine, ah, kuna mwezi watu wale bwana. Wale wale watungaji wetu kutunga mbuzi na ng'ombe, wale wana mwezi. Akiitwa mwezi mwingine, ah, kuna mwezi wa fulani. La haula wala quwwata illa billah, la shakka anna hadha min at-ta'annut wa khilafu sunna. Kwa hiyo mwezi ukithubutu watu ufunga, hakuna mbwa nani wala mbwa nani. Hadi hiya sunna as-sahiha. Wa yusannu تعجيل الأضحى وتأخير الفطر. نسنة كهركيشة صلاة وقت عيد الأضحى أصلي ما بيما خطيبه إمام وصليشة ما بيما كدوغو. وتأخير الفطر نعيد الفطر أجلوه كصليشة أجلوه كصالي. كنيني كسباب عيد الأضحى وصلي ما بيما sababu la tajuzu al-udhiya illa ba'da as-salah, ndio watu wapate kuondoka haraka kwenda kuchinja haraka, wapate kula chakula cha kwanza, wale ni ile nyama ya udhiya yao. Hii ndio sunna ikiwezekana, na ndio maana akaambia khatibu asalishe mapema mapema watu waende zao, ili wapate kwenda kuchinja, kitu cha kwanza kula iwe ni ile supu ya ile haiwan. Lidhalik mtume sallallahu alaihi wasallam wakati wa Eid al-Adha alikija msalla na kondoo wake tayari na kisu. Alikibeba kondoo wake, akahutubu, akaswalisha, kimaliza tu kabla hajafika nyumbani, anachinja udhiya yake kwenye msalla. Pale pale akishuka mimbar anachinja udhiya yake, ili achunwe haraka apate kunwa. Lidhalika akija kitu cha kwanza alikuwa anakula ni ile udhiya yake. Hii ndio sunna wakati wa Eid al-Adha. Amma Idul Fitr sunna ni kuchelewesha kidogo kusali. Kuchelewesha kidogo kusali lesh ili watu watamakkan kutekeleza zakatul fitr. Kwa sababu zakatul fitr afdal wakati wa kutoa zakatul fitr ni kuanzia baada salati al-fajr yawm al-eid mpaka kwa kabla ya kusali. Kipindi hicho ndio kipindi bora kabisa ya kutekeleza zakat al-fitr. Sasa ndo akaambiwa imamu achelewe katika Idul Fitr kidogo ili awape fursa wale watakao kutoa zakatul fitr kwenye wakati bora wapate kutoa. Wa ila zakatul fitr yafaa kuanza kutolewa kabla siku tatu ya Eid au siku mbili, la bas. Huu ni wakati jawaz. Eid baada siku mbili, Eid baada siku tatu waanza kutoa fitr, la hakuna ubaya, la bas. Lakini ukitaka kupata wakati mzuri na bora zaidi wa kutoa fitri ni siku ile ya Eid baada salati al-fajr. Ukishakusali al-fajr nenda katoe fitri yako kabla ya kwenda musalla. Huu ndio wakati bora zaidi kutoa zakat al-fitr. Wa akluhu qabla al-khuruj ilayha fi al-fitr tamaratin witra. Na ni sunna kula kabla ya kuenda Idul Fitr, kabla ya kuenda musalla kusali Idul Fitr, ni sunna kwanza ufuturu nyumbani asubuhi ule tende. Na ukila tende zile ule witr. Yani moja ama tatu ama tano wa hakadha. Kwa nini? Li hadithi Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. الكو أمتومي صلى الله عليه وسلم هاتوكي سيكو يعيد الفطر كنا كصالي عيد مبكى ألتين. رواه البخاري. ألاف بعد آيكتو أكبوكي حديث نجيل أسمى البخاري وقال مرجى بن رجاء حدثني عبيد الله حدثني أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأكلهن وترا. هي زيادة يمكوجة كونيشة تند أنزيلة كوني إدادة وتر يعني نكولا موجة أو تاتو أو تانو وهكذا. وهي سنة يمتو أصيبو كيتو أصبوي كوني عيد الفطر قبل كوجك سوال كسبابا نتوكا كوني رمضاني إلي أفنغوه نكفتورو asiende musalla kama kwamba ni saumu na saumu ishakwisha. Ale kwanza kidogo tende alafu ende kusali ili avunje ile kwamba mazoea kwa Ramadhani kisha ndo ende akasali. Hii ndio as-sunna as-sahiha. Na akikosa tende basi ale chochote, lianna al-hikma ni wewe usende musalla kama hujagusa kitu ili uvunje ile mazoea ya Ramadhani. Hii ndio hikma. Ukiivunja kwa tende ni bora. Ukiivunja kwa kitu chengine, la basa inshaAllah. Almuhim ni ule kidogo kabla ya kuenda musalla. Usiende musalla kama Ramadhani uendelea kufunga. La, kula kitu kwanza, thumo na kuenda musalla. Na bora katika chakula ni ule tende. Ukitaka kuisibu sunna, ni kula tende. Kisha mengine utakula baadaye. Wala yaakulu fil adha hatta yusallia. Na asile kwenye Idul Adha mpaka baada ya sala. Sunna kwenye Idul Adha ni asile chochote mpaka baada ya kusali Idi. Hikma yake nini? Hikma ni kwamba kitu cha kwanza chakula iwe nyama ya ule mnyama wako na mchinja udhiya. Na imekuja kwenye riwaya nyingine kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kitu cha kwanza kula kwenye udhiya yake alikula ini kabid. Kwa hivyo ni vizuri, ni vizuri katika ule hayawani wako ukate kipande cha maini yake ule, ule udhiya yako. Ni vizuri katika udhiya yako ukisha kumchinja uguse kinofu cha maini ule. Kisha baadaye utaenda kula nyama baadaye. Lakini al-asl Mtume sallallahu alayhi wasallam awwal shay alikula maini ya udhiya yake ya kondoo wake. Kwa hivyo na wewe ukiweza kula ini la hayawani wako udhiya au la ni bora bila shaki. Alafu baadaye akanwa supu kidogo ya ule mnyama, akatiliwa marak ambao ni supu akanwa. Hii ikiwezekana ni bora, ikiwezekana. afdal. Lakini kama haikuwezekana basi, hususan hadha zaman, watu wengi hawachinji wenyewe, ni mpaka aende akashike foleni achinjiwe. Sasa imekuwa hali nzito kutabikisha sunna kama hii, kwa sababu kila mtu atakutinda, atakujifundisha, atakutindiwa, atakutindiwa kila mmoja, hadi shikali. Sasa kuna baadhi ya sunna zitakupita kwa sababu hiyo. Wazi. Ala kulli hal si wajib, lakini mambo yanayopendekezwa ni katika adab al-Eid. Li hadithi Buraida ibn al-Husayb radhiyallahu anhu qal asema كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم. هاتوكي كوندا كصالي عيد الفطر مبكا أليكيت. ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. نهالي تشوت عيد الأضحى مبكا بعد إكسال. رواه أحمد وابن ماجه. وهو حديث يونيش وازي. Kwa Eid al-Adha as-sunna ni usile mpaka baada ya kusali Eid, kitu cha kwanza uguse nyama ya hayawani wako ikiwezekana. La imechelewa basi utakula chochote insha Allah Taala. Wa idha ghada min tariqin rajaa min akhar. Wa idha ghada min tariqin, akienda kwenye musalla kusali Eid kwa barabara fulani, rajaa min akhar, arudi na njia nyingine. Ameenda na njia hii, wakati wa kutoka musalla kurudi nyumbani atumie barabara nyingine afike nyumbani. Hadi aidan min as-sunnah li hadithi Jabir bin Abdullah radiyallahu anhuma qal kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha kana yawmu Eid, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam ikiwa siku ya Eid, khalafa at-tariq, خالف الطريق يعني غير انا بدلش njia ya kwenda inakuwa nyingine na ya kurudi inakuwa nyingine. Hadi hiya as-sunna rawahu al-Bukhari fi sahihihi. Wa idha ghada min tariq raja'a min akhar, na ulama amezungumza hikma yake nini, aqwal, lakini zote ni ijtihad, si lazima iwe ni kweli, zote ni ijtihad, aweza kuwa ni sawa, aweza kuwa si sawa. Lakini sababu kubwa kufanya hivyo nini? Ni kwamba ni kumuingiza Mtume. Hiyo ndio sababu kubwa. Al-illa at-ta'abbud. Fakat. Ni kumuingiza Mtume. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasana. Yeye ndio uswa wetu. Madamu yeye amefanya na sisi tutafanya. Hadha hu. Lazima kuna hikma. Wengine wanasema ni ili kuwasalimia watu wa barabara hii na uwasalimiane na watu wa barabara nyingine. Wengine wanasema ili kathra al-khutu ala al-ardh. Ukikanyaga ardhi hii na ardhi hii itakushuhudia kesho kiyama. Wengine wanasema ili nikuonesha izza ya Uislamu kwenye barabara hii na hii. Wengine wasema ni kutia chuki kwa munafikin na mushrikin, waone haiba na uzito wa Uislamu. Aqwal kathira. Lakini msingi nini? Msingi ni kwamba Mtume wetu amefanya. Hii ndio msingi. Hata tusipojua sababu, sisi tutafanya. Watusannu fi sahra, ni sunna salatu al-Eid kusaliwa kwenye sahara. Sahara ni nje ya mji kidogo. Ni nje ya mji. Ikiwezekana. Fi sahara iqariya, kwenye jangwa la kijiji, yani nje ya mji kidogo. Ikiwezekana hilo, la shaka hiyo ndio bora na ndio afdal. Lakini kama hatuna sahara iqariya, hatuna uwanda, au wanda tuko nao lakini ni ndani ya qarya sio nje, tutaswali, mafi mushkila, tutaswali hata kama ni ndani, kwa sababu nje pengine hatuna. Wazi ni kusali salatu al-Eid msikitini ni makruh, ni makruh, illa inda al-haja, isipokuwa kukitokea haja au dharura, hapo ndo watu wataswali msikitini. Al-asl la yusalla salatu al-Eid fi al-masjid, Eidi haiswaliwi msikitini. Mtume sallallahu alayhi wasallam hata siku moja katika maisha yake hakuna siku aliswali Eid msikitini, zote aliswali kwenye al-jiha al-sharqiyya, na kulikuwa kuna uwanda wa msikiti na Masjid Nabawi alikiswali hapo. Lakini ulama asema al-karaha tazulu inda al-haja, ukitokea haja tutaswali sasa msikitini, kama mvua au uwanda hakupata ruhusa, haiwezekani kufanyika mwenyewe utaka mwenyewe au hele dhale, au kikitokea kiziwizi chochote, iki hatuna budi basi tutarudi msikitini, hatufai kuwata salatu al-Eid kwa sababu tumekosa musalla, ndo tutaswali msikitini. Lakini kama kunao viwanja, fasunna ni watu watoke waende viwanjani wasali waume kwa wake, kwa sababu baadhi ya watu wanatasahal kwenye masala ya Eid, wanatasahal kwenye masala ya salatu al-Eidain, wao wanapuza, wanalala, wakiamka uvanguo nda kutembelea watu na kula. Ukimuuliza kwamba oh, kwani lazima kwani lazima kusalidi, yani si lazima salatu al-Eidain, baadhi ya ulama wanaona ni fardhi kifaya, lazima isaliwe kwa baadhi ya watu, lakini as-sahih min aqwali al-ulama ni kwamba salatu al-Eidain ni sunna muakkada jiddan, ni sunna iliyokokotezwa sana sana, na faradhi salatano. هذا هو الراجح والله أعلم. أسباب شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وابن القيم وغيرهم ونأونا صلاة العيد نفرض عين كل مسلم فرض عين لازم صال، هو اختيار الشيخ بن باز وغيره رحمه الله كما سكوسير. لكن هذا قول يا شيخ الإسلام رحمه الله معروف، أنا صلاة العيدين نفرض عين وكل مسلم بالغ عقل لازم صالي صلاة، لكن هذا القول فيه نظر بلا شك. والصحيح والله أعلم لكم بصلاة العيدين سنة مؤكدة جدا، لكن هين معنى نتذراو إكي ممتوم صلى الله عليه وسلم أليمريشا كنا ماما ونواكي وطوليوي نباني نواسيانا ونوالي وليوبليغي وطوليوي نباني، hawa ni wale dhawati al-khudur wal-awatiq, na wale wasichana wadogo ambao wamekurubia kubalighi hawajabalighi pia wale watolewe. Unzur mamama watu wazima watoke nyumbani, wasichana ambao wamebalighi lakini hawajaolewa dhawati al-khudur watolewe nyumbani, na al-awatiq ni wale wasichana karibu watabalighi lakini hajabalighi, wote mtume amemrisha watolewe waje wasali Eid. Baada na hapo ongezea mpaka mwenye hedhi ambao ile sala hata si lazima kabisa kwake, ana dharura na hedhi lakini atoke aje musalla asiswali lakini aje. Kifu mwanamume mzima beberu akae nyumbani fani ati utanushie ulele umuuliza kwamba salatu Eid si lazima, hadha min aljahl bid-din wala yajuz hadha. Bali mtume sallallahu alayhi wasallam aliulizwa na mmoja katika wanawake aki ansar, ya rasul allah ihdana la tajidu jilbabaha litalbasa, kuna sisi baadhi yetu hatuna majilbabu ya kuvaa kuja kuswali, hatuna nguo, fakr, watu walikuwa maskini wallahi, yani imepita wakati tataajab mwanamke hana hijabu hata kutokea bila kae nyumbani. Wakamuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam, wewe umetuamrisha tutoke nyumbani mpaka wenye hedhi watoke, itakuwaje mtu kama hana jilbab sasa, hajamiliki, hana afanye nini? Kwa sababu ufukara hawana maskini, lakini wanauliza watakahamu kujua. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia litulbisaha ukhtuha min jilbabiha, ndugu yako muislamu wenzako wa kike akupe jilbabu akuazime, akuazimishe uvae, akuazimishe kama mtu ana mbili, moja atoe ampe ndugu yake mwanamke aende, ukhti yake aende. Umbur mpaka mtume akwambia kama huna nguo kaazime, nenda kaazimishe, lakini usiwache salatu al-Eid. Na hii ndio dalili aliyotumia Sheikh al-Islam na wenzake kuwajibisha hii swala, wanasema ikiwa hao wameamrishwa watoke, basi kwa mwanamume ni lazima, hakuna namna watu kudharau salatu al-Eid. Kwa hivyo watu wazima, wazee, bora mtu ni mgonjwa hawezi, basi wazee, wanawake makamu, wanawali waliobalighi, wanawali ambao hawajabalighi, mpaka wenye hedhi wanaambiwa watoke waje kuswali. Kwa hivyo hii tasahuli yafaa tuiwache pande wanaume, hata pande ya wanawake iko tasahuli pia kama hili, mwanamke atatasahal hatasema a mimi siji. Sasa siku zote hautoki. Mtumi wako akwambia leo toka uje hata kama una hedhi. Yeye sema a mimi sitoweza. A mimi nitakuwa ninakupika, ninakupakua, ninakuandaa na hiao na hiao. Eh? Andaa usiku. Amka saa 9 usiku saa 10 mtu ujipanga shughuli, fanya shughuli zako, tayarisha. Kisha mbio wakimbia kuswali warudi waandaa. Nani alikuzuia kuandaa? Hakuna mtu alikuzuia. Lakini utawataje swala kama hii ambayo ni shaira katika shaair al-Islam bihujja tatimimi oh nakupika nakupua ha. Na ndo angalia hawa wanawake wa masahaba. Mtume alipoamrisha watoke wote na wenye hedhi na watoto wadogo wa kike na kila kitu. Hawakumwambia mtume ah itakuwaje na wale wenye kuandaa na kupikia watu Eid? Hawakuuliza swala hiyo. Waliuliza nguo ya kuja kuswalia. Hilo ndo waliuliza. Kwa sababu haya maswala hayana maana, kwani kupika kutakuzia wewe swali? Walielewa kwamba hakuna mgongano baina ya kupika na kuswali. Kwa hivyo masala ya kupika hawakuuliza kamwe, walikuwa si wanawake, hawana waume, hawana watoto, hawana majumba. Hizo kazi walionazo wa sasa walikuwa hawana, zote walikuwa nazo. Lakini hazikuwapinga kuja kuswali. Na ndio maana hiyo hawakuuliza kabisa swala hiyo. Maana haipingani, wakauliza swala ambayo inapingana na kutoka. Nayo nini? Mtatokaje bila nguo? Ndio wakauliza itatokaje mtu hana jilbab? Akaambiwa kaazime. Kaazime. Kwa hivyo huu hii ajizi na huu vivu ni lazima tuache. Kina mama na kiwazee sote. Sote iko tasahul baina jinsi ya kiume na jinsi ya kike. Wala yajuz hadha ma yanbaghi hadhi shaira min sha'air al-islam. Na Allah subhanahu wa ta'ala sema dhalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub. Yule anayetukuza shaira za Allah na salatul Eid ni katika shaira. Wewe ukaitukuza, ukaiadhimisha salatul Eid, ukatoka, ukaenda ukasali, ukasikiza khutba, fa innaha min taqwa al-qulub. Hii ni dalili kuonesha wewe ni mchaji Mungu, wamuogopa Mola wako na ndio ukaenda. Na yule aliyokaa nyumbani, huyo ni mdhaifu wa takwa bila shaki. Kulingana na aya, huyo atakuwa ni mdhaifu wa takwa. Fa yusalli rak'atayn. Salatu al-Eid ni raka mbili, imamu atasalisha raka mbili. Kama kwenye hadithi Abdullah ibn Abbas, inna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam salla yawm al-fitr rak'atayn lam yusalli qablaha wala ba'daha. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Kwa hivyo salatu al-Eid ni raka mbili. Na imamu atasoma kwa jahr. Na al-asl kwenye salatu an-nahar ni asir. Illa salatu al-Eid katika sala zinazosomwa kwa sauti jahar. Yukabbiru takbirat al-ihram. Ataleta imamu takbirat al-ihram atahirimia sala, thumma yukabbiru ba'daha sita. Hizo zote zitakuwa ngapi? Saba. Sita ukiongeza takbirat al-ihram moja zote ni saba. Wa fi thaniya kwenye raka ya pili yukabbiru khamsa. Kiinuka tu Allahu akbar. Ile takbira intiqal haimo. Ile si hisabu. Ile takbira toka chini sujudu paka kusama. Ile intiqal haimo. Akisha kusimama wima, akabir tano kwenye raka pili. Imekuja haya kwenye hadithi ya Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddi. Wa mamtumi sallam kabbara fil idain thintay asharata takbira. Takbira kumi na mbili. Saba fil ula wa khamsa fil thania. Raka ya kwanza takbira saba, raka ya pili takbira tano. Hiyo imekuja kwenye hadithi ya Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddi. Kisha akasema yarfa'u yadayhi ma'a kulli takbira, atainua mikono yake katika kila takbira zote saba. Kwenye takbiratul ihram maarufu mtu yanua mkono kitamo. Kwenye takbiratul ihram kila mmoja anajua anainua mikono kwenye takbiratul ihram. Pindi unapohirimia sala kila mtu anainua mikono. Lakini zile sita zilizobakia sasa, je, utafanya vipi? Asema yarfa'u yadayhi ma'a kulli takbira, atainua mikono yake katika kila takbira. Katika kila takbira. Ala kulli hal, hivi ndivyo anavyosema. Na amistadili kwa hii kaulu, amistadili hadithi ya Wail ibn Hujr radiyallahu anhu annahu qala, asema Wail, kana yarfa'u yadayhi ma'a takbir, mtume alikuwa akiinua mikono kila takbira. Sasa hii ni hadithi am na al-asl imekuja kwenye sala tano sio idain, lakini as-sahih wallahu aalam, as-sahih wallahu aalam, as-sunna ni kuinua mikono katika kila takbira kwenye salatul janaza. Kwenye salatul janaza ni sunna kuinua mikono katika takbira zote nne. Ama kwenye salatul idain haikuthubutu hadithi hata moja kwamba mtume alikuwa akiinua. Haikuthubutu hata hadithi moja kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam akiinua mikono kwenye takbira zaidi zote. Fal aula wal afdal kwenye salatul idain uinue mara ya kwanza tu bas kwenye takbira ihram fakat. Hadi ya afdal wal aula. Ama kwenye salatul janaza as-sunna nuinue kwenye takbira zote nne. Hii imekuja hadithi bin Umar kwenye salatul idain, lao mtume angeinua masahaba lazima wangenuku tu kama walivonuku kwenye janaza. Waliponyamazia hilo, ulama sema ni dalili ya kuonesha haikuthubutu, na ikiwa haikuthubutu hatuwezi kufanya kitu kama mpaka tupate nas. Fasahih min aqwali ulama ni salatul idain as-sunna ni kuinua kwenye takbiratul ihram, takbira ya kwanza peke yake. Zile sita zilizobakia tasema Allahu akbar bila kuinua mkono. Hadha huwa al-aula wal-afdal. Wa yaqra'u feehima bisabbih wal-ghashiyah. Na tasoma imamu kwenye salatul idain kwenye raka ya kwanza atasoma sabbih isma rabbikal a'la. Akija raka ya pili atasoma hal ataka hadithul ghashiyah. Ni sunna kusoma sura hizi mbili kwenye salatul idain na salatul jumaa. Kwenye sala za Eid na sala za Ijumaa as-sunna ni asome hizi sura. Li hadith an-Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma qala sama kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqra fi al-Eidain. Alikuwa mtume sallallahu alayhi wa sallam akisoma kwenye sala za Eid bisabbih isma rabbikal a'la, raka ya kwanza akisoma sabbih isma rabbikal a'la, wa hal ataka hadithul ghashiyah, na kisoma hal ataka hadithul ghashiyah, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Fa idha faragha, akimaliza kusali imam, khataba, atakhutubu. Akimaliza kusalisha imamu, khataba, atakhutubu. Khutba. Imekuja hadithi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qal asema kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma yusalluna al-Eidain qabla al-khutbah, walikuwa wakiswali Eid qabla khutbah. Na hii ndio sunna, ni utangulize sala kisha ndio khutba baadaye. Kwa hivyo khatibu atakhutubu khutba. Baada ya kukhutubu, baada ya kuswalisha salatul idain as-sunna, atapanda mimbar, watu watamsikiliza, atakao kuyasema, atawapa mauidha, tawaidhia. Wa hal al-khutba khutbatan au khutba wahida? Khilaf baina al-ulama. Je, sala ya Eid ni khutba moja au ni khutba mbili? جمهور علماء ونعونا صلاة العيدين خطبا بيلي بيلي كما يجمع. وبعض العلماء نسمى لا نخطبا موجة نخطبا موجة. على كل حال اتتجميع إلى مذهب أو قول أو لخطيب، لكن الأولى والأفضل والله أعلم نخطبا بيلي. الأولى والأفضل والله أعلم نخطبا بيلي. ليش؟ لأنه جرى على ذلك عمل السلف كما نقل ذلك أبو عبيد رحمه الله وغير من كبار التابعين وموجود هذه آثار كون مصنف ابن أبي شيبة وغيره. كما منكو أن السلف كانوا يخطبون خطبتين السنة يعني في العيدين قالوا خطبتان. خطبة كوانزا خطيبو أتفنغوا كو تكبيرة تسعة خطبة بيلي أتفنغوا كو تكبيرة سبعة هذه هي الأفضل والأولى لكن ألف بعد خطبة كوانزا أتفنغوا تكبيرة تسعة تخطوبو ثم تكاكي دوغو بعد خطبة كوانزا ثم تسمام خطبة بيلي أتكبر مرة سابة تكبيرة سابة ثم تخطوبو خطبة بيلي هذه هي الأولى والأفضل لماذا لعمل السلف على ذلك ونقل هذا التابعين التابعون قنب السلف كانوا كان الخطبة الخطبتان عند أهد السلف والكتمية خطبة ميلي هذه مسألة خلافية لكن بعض الخطباء ونخطب خطبة موجة فلا بأس إن شاء الله تعالى سيسي توزنكم زيادة لليو بورا توزنكم زيادة لليو أفضل جامو ملقوان بو اتفق السلف كلفانيا لا شك هل يزك وبدع لا شك هل الجامو له أصل في الشريعة فالأولى والأفضل نكتو خليفو vile vokifanya wema wetu walitangulia wao walikutubu khutba mbili khutba ya kwanza atafungua khatibu na takbira 9 khutba ya pili atafungua kwa takbira 7 طيب ولا ينتفل قبلها ولا بعدها في موضعها ولا اسصال السنه قبل يا صلاه العيد او بعد ile sehemu yake iliyo kwenye musalla yani kwenye musalla Hakuna sunna ya kusali qablia wala baadia kwenye musalla. Kwa nini li hadithi ibn Abbas? Kwa ile hadithi Abdullah ibn Abbas anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam salla yawm al-fitr rak'atayn lam yusalli qablaha wala baadaha. Hakusali qabla yake wala baada yake. Thumma ata an-nisa kisha kaenda kwa wanawake wa ma'ahu Bilal amekwenda na Bilal akawapatia mauidha wanawake rawahu al-bukhari wa muslim rawahu al-bukhari wa muslim kwa hivyo ikhtalafa al-ulama je kusali salati al-eid kusali qabliya kukatazwa kusali qabliya je ni kwa watu wote au ni hasa kwa imamu khilaf بعض العلماء نسمى لا كتصالي قبل عيد نيامكتازو نيامامو بكي يكي هاي مهوسو ماموما ومامومة كينجيه كوني مصلى وتصالي ركعتين وتكا وبعض العلماء ميشكو عمومي حديث لم يصلي قبلها لا بعدها كويبو هي ونسمى حكونا روسيا كصالي لكنو كتزام حديث ابن عباس وتكوتا أنا إليزيا كتين رشمتومي na mtume alikuwa ni imamu khatib hakuwa maamuma bin abbas asema anna nabiy sallallahu alayhi wasallam salla yawm alfitr lam yusalli hakusema lam yusallu yani watu hawakuswali lam yusalli khatibu tu mtume yani ndo khatibu amemuelezea yule khatibu hakusali rak'a mbili kabla wala hakusali rak'a mbili baada na hii kwa khatibu yaeleweka watu wamekaa musalla wa kabir ukiingia yani salatu wakungojea uswali sunna tena ya kazi gani hii utaona kuna waji ambao kwamba yaweza kufahamika ndo hao ulama wakasema la hii ibn abbas aelezea kitendo cha mtume na mtume ni imam kwa hivyo hizi ni ahkam hasa za imam kama ijumaa khatibu akiingia si sunna swali sunna ni moja kwa moja pande mimbar lakini nyinyi maamuma mkiingia ijumaa Mtume alikata khutba akamwambia mtu umeona umekaa hujasali inuka sali. Ambapo yeye mwenyewe akiingia alikuwa akipanda mimbar hasali rak'a tena. Lesi kadhalika. Kwa hivyo ahkam za khatib za tofautiana na ahkam za maamumin. Na ndio maana hawa ulama wakasema la. As-sahih ni kwamba hii masala kutosali kabla Eid rak'atain ni khasum bil imam wal khatib. Amma maamuma wanaruhusiwa kuswali rak'atain وهذا القول وجيه وله وجه بلا شك كيف متى كيصلي فلا باس ان شاء الله تعالى متى كيصلي ركعتين ثم صلى ولا باس ان شاء الله تعالى اكون نينو باذن الله تعالى اما كصلي بعدي عيد هي مثبوت نيوباني تومي صلى الله عليه وسلم اكيتوكا مصلى اكيينجيا نيوباني كواكي صلى ركعتين بعد العيد سيو كوني مصلى Kwa hiyo akirudi kwake nyumbani alikiswali sasa yeye imamu alikiswali rak'atain. wewe kusali baadia kwa imamu imethubutu siku ya Eid. Kablia ndio haikuthubutu eh. Alikirudi nyumbani kitoka kwenye musalla alikisali rak'atain kama akhbarat Aisha wa ghayruhu wa ghayruha radiyallahu anha. ويسن التكبير في العيدين وإظهاره في المساجد والطرق نسنة كليتة تكبيرة زعيدي إذ الأضحى نيد الفطر نسنة وتوليتة تكبيرة وإظهاره نكظهريشة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر وهكذا الله أكبر ولله الحمد سازوت وكريري تكبيرة نقصوتي في المساجد سكتيني والطرقين بربراني هني لتكبير مطلق سس لتكبير مطلق بربراني كتنبيا سكتيني والجهر به نكنينيو صوتي كوهيو تكبيرا سيو كسيري صوتي وستاني سيو مكيليلي وستاني من أهل القرى والأمصار كواتف فيجيجي نواتف مجيني ووت ويتأكد نيمكو كوتيز وسانا تكبيرا زي كثيريشو في ليلتي العيدين katika zile usiku za Eid mbili usiku wake kithirisha takbira wa fil khuruj na asubuhi kutoka nyumbani mpaka musalla kama uko kwingine kote ukabir basi wakati huo zidisha takbira usiku wa Eid na asubuhi unapotembea mpaka musalla kipindi hicho ukithirisha zaidi takbira kuliko kipindi kingine. Qala al-Baghawi rahimahullah asema al-Baghawi rahimahullah ومن السنة نكتك سنة إظهار التكبير ليلتي العيدين مقيمين وسفراء مكيو مكو سفرين أو مكو مجيني أسيك وعيد موفكية لتين تكبيرا في منازلهم مجمباني مواو وآكيك وأومي طبعا نمو نمكي أتطوى صوتي كياسي كسكية نفسيا كيموين سيو مكيليلي سب صوتي مو نمكي فتنة أليت تكبيرا بولي بولي كسكي نيومي نمو نمومي في منازلهم مجمباني مواو ومساجدهم نمسكتيني وأسواقهم نمسوكوني وبعد الغدو في الطريق ناسبوي وكتوكم بربراني وبالمصلى نكوني مصلى إلى أن يحضر الإمام بك إمام أحضرية إمام كحضرية تكبير زكتيك. وقد نص الله تعالى على تكبير في عيد الفطر الله ليمريش تكبيرك في عيد الفطر كسيما ولتكمل العدة يعني كمليش مويز رمضان كفونغا عدة ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم نممكبر الله وهي زوادي يعني كما مفunga رمضان مكمليزا ونعمة نعيد الفطر أسمى ويبتدئ التكبير في عيد الفطر يعنز تكبيرك عيد الفطر من رؤية الهلال كوانزيا كونيكانك مويزي وشوال مويزي وشوال كي بتخبار من دامته أنزا كلية تكبيرا مبكا كسالعيد وآخره نين مالزيكا وكتجاني انقضاء العيد وهو فراغ الإمام من الخطبة على الصحيح نا إن قول الشيخ الإسلام بن تيمية يا مرجحيش أقوام تكبيرا كن عيد الفطر يا مالزيكا بعد خطيب كماليزا خطبة يعني كويفو خطيب أكينجيا واتو تصالي بعد صلاة العيد وتليت تكبير فك بعد خطبة يعني. بعد خطبة ديو خلاص تكبيرا ينعيشا وبعض العلماء سيما لا تكبيرا ينكتيكا إمام توا كينجيا مصلى زوتني قول زيكو ولا حرج إن شاء الله هذا ولا هذا. أما تكبير زعيد الأضحى تكبير مطلق زنانزا موزي وذو الحجة وكياندامة وسيكواكي ترهموسي وسيكو وسيكو وترهموسي mwezi wa dhulhijja ikiandama hapo takbira zinaanza mutlak barabarani kazini sokoni nyumbani msikitini zinaishia wakati gani haziishi yani takbiratul mutlak zitaendelea mpaka alfajiri ya yaum arafa siku ya arafa mukisha kusali alfajr takbira muqayyad zinaanza kila sala tano baada ya yaum arafa alfajiri kutakuwa kuna takbira aina mbili mutlaq na muqayyad utakabbir muqayyad kwenye sala tano zile ayami tashriq na mutlaq itaendelea bado kwenda barabarani, masokoni, nyumbani wa hakadha. Wake kwa waume ni sunna. Ila tu mwanamke atakabiri pole pole kiasi ya kujisikiliza nafsi yake yeye mwenyewe. Hii ndio sunna. Wa fil adha yabtadi'u at-takbiru al-mutlaq min ibtida'i 10 dhil-hijja. Kwenye Eid al-Adha takbir mutlaq inaanza dhul-hijja ikiandama usiku wake. Hapo ndio inapoanzia. Wal muqayyad na ile takbir muqayyad inaanzia min salati al-fajr yawm Arafa. Siku ya Arafa ukishakusali al-fajiri kila siku swala tano. Dhuhri yake takabbir, al-asr yake takabbir, maghrib yake takabbir na itakuwa ndio usiku wa Eid. Alafu zitaendelea na ayamu tashrik siku tatu. Hizo takbir muqayyad kila baada ya swala tano mwisho lini ila akhiri ayami tashrik. Siku ya mwisho ya ayamu tashrik jua likizama tu takbir muqayyad zitakuwa zimekwisha. Hiyo ndio kipimo chake. Wa yusannu al-ijtihad fi al-amal as-salih ayyam at-tashriq al-ashr. Inapendekezwa sana kujitahidi kufanya mema. Wallahi hakuna ghanima kama wallah thumma wallah hakuna ghanima kama Allah kuwafikie upate mausim za khair. Yani Allah kuwafikie uikute Ramadhan ya mwaka jana umeifunga, Allah kupe umri na uhai uifunge ya mwaka huu tena. Wallahi mshukuru Mola wako. Hakuna neema kama hii. Hakuna. Kwa sababu Ramadhani hii na itakayokuja hatujui mwanzo tutafika hatufiki. Lakini Lailatul Qadr ya Ramadhani hii itakayokuja itashuka kadari ya mwaka mzima. Kwa hivyo Ramadhani hiyo mbele tena ikija kuna watu kadhaa watakufa tutawakosa. Al-an hii Ramadhani yaje sio? Karibuni. Tumezika wanga ambao tumeswali nao hapa tarawih. Hawalikuwa hawajui wao. Lakini Lailatul Qadr ya mwaka huo ilipofika yashuka ile qadar. Huyu mtu ashahukumiwa Lailatul Qadr inayokuja hataipata. Hii sasa hii uko hai, itumie. Itumie hii, usiseme mwakani. Wewe mwakani unajuaje? Qadar ya mwaka ikishuka kwenye ule usiku, huenda mwakani imepangwa hautakuwa wewe. Sasa tumia wakati wako huu. Dhulhijja ya mwaka jana, alhamdulillah tumeikuta. Kama ulizembea, ukashikwa na uvivu, Dhulhijja hii wangoja nini? Kikuta. Fanya bidii. Fanya bidii. Huu ni mausimu wallahi thumma wallah. Lau Allah ataondosha pazia akuonesha ile ghaiba aloficha kwenye mwezi, wallahi utastaajabu. Hizi siku kumi za maajabu. Ni za maajabu. Mpaka salafu salih walikisikitika. Vipi mtu ataishi kwenye hizi siku kumi acha sipate khair yake? Huu ni mtu mahrum, ni mtu muovu. Hurim bila shaki. Fallah Allah ikhwan. Haya mawasim Allah utuletea waweza kufanya amali za miaka 100 ukiatiwa kuishi ndio utatekeleza. Wewe uliofanya ibada kwenye ashru dhulhijja waweza kukava amali za mtu za miaka 80 zile ajr zilivyo nyingi na thawabu. Na ndio maana mtume asema huu umma wake ulipokuwa Allah amewanyima umri mrefu akawapa mausim za khairi akawaongezea thawabu zitawazidi wale waliishi miaka 1000, miaka 900, miaka 800 nyuma. Manake mtume alisema hivyo. Kwenye hadithi imekuja, kuna riwaya imekuja kwamba mtume aliwaambia katika mambo alizungumza kwamba umma wangu una umri mdogo ya Rabbi. Na umma wengine umewapa umri mrefu. Allah Subhanahu wa Ta'ala akamwambia nimekupa leila khairun min alf shahr. Lailatul Qadr khairun min alf shahr. Takriban si chini ya miaka 80 billahi alayki. Unaweza kuabudu miaka 80 bila kustop? Huwezi. Lakini ukishikia huni usiku mmoja utakava amal za miaka 80. Alafu usimame usiku huu, wallahi wewe ndio ulionyimwa, wewe mtu kama ndio ulionyimwa wallahi. Na umejinyima mwenyewe. Huu ni mtu hana haja khairi. Allah amekwambia ashru dhulhijja. Hakuna masiku Mola wako anapenda khairi na amali za khairi kama haya masiku 10 ya Dhulhijja. Wewe ngoja nini? Bali akasema thawabu zake hushinda kwenda jihadi ya sunna. Na Allah yuhibbu anapenda amal salih kwenye haya masiku 10. Ungia huku kitoka huku, kenda kule ukizurura kule ukizurura kule. Alafu upata hasara nafsi yako mwenyewe. Funga haya masiku. Toa sadaka kwa wingi. Lete dhikrullah takbir tahlili kwa wingi. Eh? Kithirisha ihsanu kwa wenye haja. Zungumza kalam tayyib. Eh? Hizi ndo shughuli atakazoshughulisha. Wallahi tataasaf. Haya masiku 10 yapita, utafikiri miezi mingine ya kawaida. Mtamwona mtu kwenye haya masiku 10 habadiliki. Hali yake ni ile ile kama miezi mingine. Hii ni aibu wallahi. Hadha aibu. Lazima mpaka tabia yako ibadiliki kwenye haya masiku. Kwa sababu ni msimu wa mavuno. Uvune khairi za Mola wako subhanahu wa ta'ala. Lakini ukizubaa, haya, wepa kata mikono ulale. Shore yako. Khairi zitafikia wale waliochangamka wakaenda kupata zile khairi, wewe utabeketu pakata mikono. Fallah Allah. Watu ni lazima wajifundishe jid na kujikaza sawa sawa na kupigana na nafsi yako, ifundishe adabu nafsi yako. Lidhalik Sufyan al-Thawri rahimahullah katika kujilea nafsi yake. Alisema katika tarjama yake alikilala na kiboko. Alikilala na kiboko. Ikifika temu yake ya kuinuka usiku, alikichukua kiboko akijitandika nafsi yake. Chacha akijichapa. Kisha akijiambia ya nafsi wallahi la taquman. Utasimama. Hakuna kulala. Ajichapa mwenyewe. Eh? Sisi tunasema yule bwana amefiatuka yule. Yule amefiatuka usiku, usikia mtu utandikwa siona mchapa mkewe. Eh, kumbe ajichapa nafsi yake. Yule amefiatuka nini? Sisi. Haya mambo. Lakini huyu anajilea nafsi yake. Anajifundisha. Ni nini? Aiambia nafsi yake, wallahi la taquman amama kanar. Kisha akajiambia, ya nafsi, amama kanaumun tawilun fil qabr. Ukizikwa wewe utakwenda kulala usingizi usojulikana huko. Kwa hivyo sasa utainuka. Billahi ale, watu kama hawa wafikiri haya masiku 10 watalala? Ramadhani watalala watu kama hawa? Hawalali Sheikh. Fikiruna fil masir wa yafikiruna fil maad wa yafikiruna fil jaza wa yafikiruna fi liqa'i Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ndio mu'min itaka awe katika mausim za khairi kama hizi. Naam, naktafi bihadha, tumemaliza salatu al-Eidain, sasa ni salat al-kusuf. Naktafi bihadha al-qadr.